Rock with me now. Y'all already know who it is. Kamusta ba? May ginagawa ka ba? Pwede bang mag-usap tayong dalawa? Meron lang akong gustong ikwento. Totoo to at hindi invento. Tungkol sa isang babae na nakilala ko, grabe na itong nadarama ko para sa kanya. Kahit sandali pa lang kami nagsasama, diyan ka lang, makinig ka lang. Bibigyan kita ng highlight love. Sorry na may parang palabas sa twilight. Ramdam ko siya na yun. Tama ko sa kanya, itamang milyon. Siya na talaga. Siya na talaga. Ang papain na, ang papain na kasama sa hirap na raw din. Wala akong pake kahit asarin nila. Kahit hindi maganda sa paningin nila. Ang mahalaga kaming dalawa, magkasama masaya. Huwag ka munang magsalita. Alam ko nang sasabihin mo sa umpisa lang ito. Pag nagtagal ay magsasawa rin ako. Teka nga, huwag mo nga ang pangunahan. Dahil siya yung tipo na handa kong ipaglaban. Sa lahat kasalanan ko ba mahulog sa natatangin babaeng nakapagpatahan. Sa pusong umiiyak, yung kamay sa'king ganong makalakas sa pagpatak. Nakulan ako'y kanyang sinabayan. Wala kong makita, iba na kaya siya baltayan. Kahit sa lako tumingin siya ang nakikita ko. Mga sinasabi ko ba na araw ay makikita ko. Siya na talaga pain na. Ang pagkain na kasama sa hirap na raw din. Siya na talaga ang gusto ko. Sa kanya na pumilikot ang mundo ko. Ako'y pareho sa pagiging niya. Di ko kayang mawala ba siya. Sa piling ko, alam kong hindi niya sisirain ang tiwala ko. Kahit na alangan ni pa ang nagay. Kami ay sumasabay lang sa alam. Di kami ibigay at bibitaw, magkahawak ang kamay. Pasensya na talaga sa pagkatakuhay. Sa siya na babalutan ng galak. Simula ng ikaw ay dumating sa buhay ko ay halaw. Alam ko na, malaayo mo na ginagawa ka ng kanda. Asahan mo na, hindi ka na mabibigo. Salamat din sa'yo, kaibigan, sa pakikinig. Siya na talaga, siya na talaga pain na. Ang pabain na kasama sa hirap na raw din. Salamat sa pakikinig. This is Kurt, one of Breezy Boys. The Love Potion album. I just wanna give thanks to him. Marshall Camp Records, Johnny Edge, Love Breezy, Slick One, Blink One, yes!